تین ایک ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ تمام بناوٹی عقیدہ ہے، پولس نے بنا کر بعد میں یہ عیسائیوں کے عقیدے میں داخل کر دیا، انجیل کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، نہ کوئی خدا کا اوتار ہے، نہ مظہر ہے کہ خدا، جیسا ہنود کا عقیدہ ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی من جملہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ خدا کسی انسان کے روپ میں آتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، وہ مظہر خدا یا اوتار کہلاتا ہے، اور کہیں مریم پرستی ہے، حضرت مریم کی تصویروں کو گرجوں میں رکھ کر اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کو مادر خدا کہتے ہیں اور اس کی بھی پوجا کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں، مسیح پرستی بھی، اور موجودہ عیسائیوں کے اندر پاپا پرستی بھی ہوتی ہے، پاپائیت جس کو کہا جاتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے ان کا مذہبی رہنما، وہ گویا الوہیت کے درجے پر اس کو مانتے ہیں، اولیاء پرستی بھی اسی سلسلے میں آتی ہے، اللہ کے اولیاء کی پرستش کرنا اور ان کے سامنے ایسی تعظیم کرنا جو خدا کے ساتھ خاص ہوتی ہے، شہداء پرستی بھی آ گئی، پیر پرستی تو بڑی عام ہے، مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، پیروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی بات کو خدا رسول کی بات سے مقدم سمجھتے ہیں، لوگ سجدے بھی کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی دیتے ہیں ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ قبر پرستی کی بیماری تو بڑی عام ہے، یہود اور نصارہ میں بھی تھی اور مسلمانوں میں بھی اسی طرح ہے قبروں کی پوجا۔ اور آج کل تو حکومتیں وہ کر رہی ہیں، چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، یہ کیا ہے؟ تمام شرکیہ رسوم ہیں یہ، اور اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، اور بے جا تعظیم ہے۔ قبر پر جا کر صرف فاتحہ پڑھو، دعا کرو، بس جو چیز شریعت سے ثابت ہے، جس کا حکم دیا گیا، حضور نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ لا تجعل قبری صنم، اے اللہ میری قبر کو صنم یا وثن نہ بنا کے لوگ وہاں پوجا کرنے لگ جائیں۔ یہ عرس جو لگائے جاتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی تجدید ہے، بدعات کا طریقہ ہے، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، اور کوئی بدعت میں معاون ہے، کوئی شرک کے اندر معاون ہے۔ قبر پرستی کی بے شمار صورتیں، پختہ بنانا بھی جائز نہیں، حضور کا فرمان ہے مت بناؤ قبروں کو، پختہ مت کرو، حرام ہے، لا تجسس، چونا نہ لگا ہوا، چپس کی جاتی ہے، گنبد بنائے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تمام مال کا اسراف رضیا ہے، وہ اینٹ گارا کسی غریب کو دے دو کہ اس کی جھونپڑی بن جائے، جس کو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ قبروں پر پختہ گنبد بنانے اور ایسا سنوارنا اور ایسے وہاں پنکھے بھی لگانے اور بلب بھی لگانے اور پھر وہاں عمارتیں اور چراغاں اور یہ ساری باتیں، سب شرکیہ باتیں قبر پرستی میں آتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اجمیر شریف میں بہت بڑے ایک اللہ کے ولی، سلطان الہند اس واسطے کہ ہندوستان کی تقریباً 90 لاکھ آبادی کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، 90 لاکھ انسانوں، ان کی تبلیغ اور ان کی ہدایت پر 90 لاکھ انسانوں نے ایمان قبول کیا، تو اس لیے وہ سلطان الہند کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے اور اپنے مرشد اور پیر کے حکم سے وہ یہاں آ کر ایسے علاقے میں جہاں کوئی آدمی بھی مومن نہیں تھا، یہ اجمیر یہاں کوئی آدمی بندہ ہے مومن نہیں تھا، جب خواجہ صاحب تشریف لائے تھے سب مشرک تھے، ہندو تھے، تو وہاں ٹھہر کر کے انہوں نے کام کیا۔ اور اسی طریقے سے یہ لاہور والے جو بزرگ ہیں، یہ بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، سید علی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اپنے مرشد ختلی رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر آئے تھے یہاں، فرمایا جاؤ لاہور میں بیٹھ کر کے خدمت کرو دی۔ عرض کیا حضرت وہاں تو سید میر حسین زنجانی رہتے ہیں، فرمایا تم جاؤ، میں جو بات کہتا ہوں۔ لاہور تشریف لائے، جس وقت لاہور خواجہ صاحب پہنچے تو ایک جنازہ سامنے سے آ رہا تھا، پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ میر سید حسین زنجانی فوت ہو گئے ہیں، ان کا جنازہ ہے۔ تو بہرحال یہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر یا سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے اور غازی اور مجاہد تھے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو وہاں پر جاتا ہے اس غرض سے کہ اپنی حاجت ان سے مانگے، تو ایسا آدمی زنا اور قتل سے زیادہ سنگین جرم کا مرتکب ہے کہ وہ اپنی حاجت مانگنے کے لیے ان کی قبروں پر جاتا ہے کہ حاجت روائی کرنی اور غائبانہ ما فوق الاسباب مراد کسی کی پورا کرنی، یہ صرف خدا کی شان ہے، یہ ان بزرگوں کی شان نہیں ہے، نہ ان کے اختیار میں. وہاں صرف دعا کرو اور ان کی رفع درجات کی دعا کرو، اور یہ کہ ان کے طریقے پر چلنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور ان کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے اور ان کے طفیل سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ان کی میت نصیب ہو. اس کے سوا تو کچھ جائز نہیں. مثال ثواب کرنا ہے تو یہاں پر مساکین کو کھلا پلا دو، کپڑا دے دو، ضرورت کی بات پوری کر دو، اور نیت رکھو کہ اس کا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو پہنچائے. خواجہ مسعود سالار غازی رحمت اللہ علیہ کی ارواح روح مبارک کو پہنچائے، اللہ ان کے درجے بلند کرے. یہاں بھی ہو سکتا ہے، وہاں لے جانے کی کیا ضرورت ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ ملوک پرستی بھی شہن میں آتی ہے، بادشاہوں کی پرستش، حکام کی پرستش، شاہ پرستی. یا جاپانی لوگ جو تھے یہ شنٹوئزم والے، یہ ملوک پرستی کی لعنت میں مبتلا تھے. بادشاہ کو الوہیت کے مرتبے پر وہ سمجھ، جو بادشاہ کرے بس وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. شنٹوئزم والے اسی قائل ہیں، ملوک پرستی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مسلمہ بات یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ کسی کو مختار کل جانے، نہ حاضر ناظر، نہ علیم کل، نہ مشکل کشا اور حاجت روا. دیکھو شرک کی کیسی کیسی سے، یا علی مدد، یا پیر دستگیر، یا غوث عالم، یہ دعوت. اگر یہ فریاد رسی کی جا رہی ہے تو شرک ہے، جلی شرک ہے. صرف خدا کی ذات ہی غائبانہ ما فوق الاسباب حاجت روائی کر سکتی. بسوں پر دیکھو یا علی لکھا ہوا، یا غوث، یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی نشانیاں ہیں اور غلط عقیدے کو ظاہر کرنے والی ہیں. اور پھر سجدہ کیا جاتا ہے قبروں پر، پیروں کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے، سب باتیں ہوتی ہیں شرکیہ. اور انجیل میں بھی یہ حکم ہے، انجیل میں یہ آیت موجود ہے کہ تو خداوند کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. یہ آیت آج بھی انجیل میں موجود ہے. عیسائیوں نے کیا بنا رکھا ہے اور کس طرح انہوں نے اس کے خلاف وہ چل رہے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ یا الہ مانتے ہیں، اور مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ کرنا چاہیے. تو آگے آتا ہے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے بعض بعض کو رب نہ بنا لیں اللہ کے سوا. یہ رب بنانے والی بات جو ہے یہ بھی شرک اور کفر میں داخل ہے، کسی کو رب بنانا. لا رب سوا، خدا کے سوا کوئی رب نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، رب خدا تعالی ہی ہے، ربوبیت کا مالک وہی ہے، پرورش کرنے والا، پالنے والا، چیز کو درجہ کمال تک پہنچانے والا، تمام اسباب مہیا کرنے والا وہ خدا ہی ہے. خدا کے سوا کسی کو رب نہ بنائے. توحید کے دو درجے تو مشرک بھی مانتے ہیں، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب الوجود اور خالق، یہ تو تمام مشرک لوگ بھی مانتے ہیں. آگے چل کر خرابی ہوتی ہے تیسرے اور چوتھے درجے میں، کہ مدبر خدا کے سوا کوئی نہیں، ہر چیز کی تدبیر خدا کرتا. تو مشرک لوگ اس میں آ کر پھسل جاتے ہیں، نجومی ستاروں کی طرف ہو، عیسائی مسیح علیہ السلام کی طرف، یہودی عزیر علیہ السلام کی طرف، اور دوسرے لوگ کسی نہ کسی طرف تاثیر کو منسوب کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. اور چوتھا درجہ عبادت کا ہے کہ انتہائی درجے کی تعظیم اپنے اخلاص کے ساتھ صرف خدا کے سامنے ہو سکتی، کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. اور اس درجے میں آ کر کے لوگ مالی جانی ہر قسم کی عبادتیں خدا کے سوا دوسروں کے سامنے انجام دیتے ہیں، تو لہذا وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد اور پیر اور مرشد امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد دونوں، یہ امام ابو حنیفہ کے مرشد بھی ہیں اور بزرگ ہیں، تو ایک دفعہ فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ، حضرت امام جعفر سے امام ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، یہ بتلائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت بھی کسی کے سپرد کی ہوئی ہے؟ حاض اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کسی کے سپرد نہیں کی، وہ خود بخود ہی ربوبیت کے کام انجام دیتا ہے. کوئی اور نہیں ہے جس کو اس نے اپنا اختیار سونپ دیا کہ تم بھی لوگوں کی آیتیں پورا کیا کرو. اللہ نے کسی کی سپرد نہیں کیا. اور امام ابن جریج فرماتے ہیں کہ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا میں یہ بات بھی داخل ہے، جو گناہ کی بات میں کسی کی اطاعت کرے گا وہ بھی اس زمرے میں آئے گا، اور جو کسی کے سامنے سجدہ کرے گا، حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس کی شاگرد فرماتے ہیں، وہ بھی اس زمرے میں آئے گا. اور اربابم من دون اللہ، اللہ کے سوائے رب نہ بناؤ حلال حرام کے سلسلے میں. یہ بنیادی طور پر یہ آیت کا یہ ٹکڑا یہ تحلیل اور تحریم کے بارے میں ہے. وہ اس طرح عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی جو بڑا مشہور سخی تھا، اس کی ضرب المثل ہے، یہ عیسائی مذہب رکھتا تھا، یہ بیٹا بھی عیسائی تھا اس کا. تو حاتم تو پہلے مر گیا، حضور کی نبوت کے دور سے پہلے ہی مرا. تو حاتم پہلے، یہ عدی پہلے مخالف تھا، جنگ بھی لڑی، مغلوب ہو گیا، بھاگ گیا، اور پھر خوش قسمتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے، کسی کے مشورے سے اور کہنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا، اور آ کر اس نے توبہ کی. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت عدی. تو یہ حاتم جو تھا، اس کی سخاوت کا جو شعرہ ہے امام ابن قتیبہ نے کتاب شعر و شعراء کے اندر لکھا ہے، اس کی شہرت ایسی نہیں ہوئی. اس نے 19 مرتبہ اپنا گھر بار تمام مال لٹوایا تھا، سخاوت کی تھی، بے حد سخی تھا. یہ عیسائی عقیدے پر مرا ہو، ایسے ہی اس کا نام مشہور نہیں ہوا. 19 مرتبہ زندگی میں جتنا کمایا سب دے دیا، سخاوت کر دی. اس واسطے وہ سخی بڑا مشہور ہے اور ہمیشہ یادگار رہے گا. اس کا بیٹا عدی اور اس کی بہن، دونوں کو اللہ نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. تو عدی جس وقت حضور کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں فی عنقی صلیب من ذہب، میری گردن میں سونے کا صلیب لٹک رہا تھا. تو حضور نے فرمایا ان کے الق حاض الوسن ان کا، اس بت کو اپنی گردن سے اتار کر پھینک دو. صلیب کو وسن فرمایا، یہ جو گھڑا ہوا ہوتا ہے وہ سنم ہوتا ہے، اور ایسے یہ ان گھڑا بت جو ہوتا ہے وہ وسن کہلاتا ہے. یہ صلیب بھی وسن ہے، یہ بت ہے بت کی طرح، پھینک دو اس کو. اور پھر حضور نے فرمایا اتخذوا احبارم و رہبانم اربابم من دون اللہ، ان یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے مولویوں اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہے. عدی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما کنا نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت تو نہیں کرتے، تو یہ رب بنانے والی بات کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا الیسا کانوا یحلون لہم ما حرم اللہ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جس چیز کو خدا نے حرام قرار دیا ان کے مولوی ان کے لیے حلال قرار دیتے تھے، وہ اس کو حلال ہی سمجھتے تھے. اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو یہ لوگ حرام قرار دیتے تھے اور لوگ اس کو حرام ہی سمجھتے تھے. فرمایا یہی رب بنانا ہے, یہی معنی ہے رب بنانے کا, حلال حرام ان کے اختیار میں رکھ دیے. کیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرانا یہ اللہ کی صفات مختصہ میں داخل ہے. خدا کے سوا کوئی کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں ٹھہرا سکتا. نبی کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ قطعی علامت ہے اس چیز کے حلال ہونے کی یا حرام ہونے کی. نبی خود حرام حلال نہیں کرتا, خدا کی جانب سے اس کو بیان کرتا. اور مجتہد لوگ جس کو حلال حرام ٹھہراتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنے والے ہیں, یہ کتاب اور سنت سے سمجھ کر انہوں نے بیان کیا کہ یہ چیز حلال کے زمرے میں آتی ہے, یہ حرام کے زمرے میں آتی ہے. خود کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا, نہ ان کو اختیار. جب نبی کو اختیار نہیں ہے تو مجتہد کیسے کسی چیز کو حلال حرام ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ بیان کرنے والے, اور نبی خدا کا حکم پہنچانے والا ہوتا ہے. قطعی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بات قطعی طور پر حرام ہے, خدا کی جانب سے نبی نے اس بات کو بیان کیا. اشیوں کا تو اعتقاد ہے اپنے آئمہ کے بارے میں, اور جو غلط ہے ان میں فہم یحلون ما یشاؤون یحرمون ما یشاؤون. یہ امام ان کو معصوم بھی مانتے ہیں, حالانکہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے, نبی کے سوا کوئی معصوم جس کو گارنٹی حاصل ہو کہ اسے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جائے گا صرف نبی کی ذات ہوتی ہے, کوئی اور معصوم نہیں ہے انسانوں میں. لیکن وہ اپنے آئمہ کو معصوم بھی سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ شرکی اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے امام جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرا دیں, جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرا دیں, چاہے کتاب کے اندر اور سنت کے اندر اور آسمانی شریعت کے اندر اس کے خلاف یہ ہوتا رہے. ان کا یہ مسئلہ ہے, یہ بھی شرک والی بات. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیصر کو دعوت نامہ لکھا تھا اس کے اندر یہ آیت ذکر کی تھی. وہ دعوت نامہ تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہیں. یہ دعوت نامہ سن 7 ہجری میں لکھوا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے جو صحابی ہیں, ان کے ہاتھ میں دیا کہ لے جاؤ اس کو شام کے گورنر کے توسط سے اس کو قیصر تک پہنچا, گورنر کو دینا اور اس کو کہنا کہ یہ ہمارا خط یہ قیصر تک پہنچا دے. چنانچہ ساتھ وہ بھی گئے اور وہاں تک دربار قیصر کے دربار تک وہ خط پہنچایا گیا. اس خط کے الفاظ یہ ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من محمد الرسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الخدا. یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے رومیوں کے بڑے ہرقل بادشاہ جو تھا. سلام علی من اتبع الخدا, سلامتی اس پر ہے جس نے ہدایت کی تابعداری کی. اما بعد فاسلم تسلم, اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے. وَأَسْلِمْ يُوتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ, اسلام قبول کر لو اللہ دورا اجر دے گا. پہلے عیسائی مذہب رکھتے ہو, اگر ایمان لے آؤ گے تو بات ٹھیک ہو جائے گی, پہلا اجر بھی مل جائے گا اور اب بھی دورا اجر ملے گا. فَإِن تَوَلَّيْتَ, اور اگر تم روگردانی کرو گے اسلام قبول نہیں کرو گے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسْمُ الْعَرِيسِيِّينَ, تو جتنے بھی تمہاری رعیت کے لوگ ہیں, کسان ہیں, ماتات ہیں, سب کا گناہ تمہاری گردن پر بھی ہوگا کہ تمہارے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ بھی پیچھے رہیں گے, ان کا گناہ بھی تمہاری گردن پر پڑے گا. اور پھر یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فین تولو فقول شدو بأننا مسلمون. یہ آیت بھی لکھ کر کے یہ خط وہاں تک پہنچایا گیا. تو یہ دعوت نامے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی نماز میں کی سنتوں میں پہلے پارے کی وہ آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ وما اوتیا النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. ایک وہ آیت اور دوسری یہ آیت صبح کی سنتوں میں تلاوت فرماتے ہیں. اور یا پھر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ, ان دو صورتوں کے بارے میں بھی آتا ہے. یہ چاروں آیتیں اور وہ دونوں صورتیں اور یہ دونوں آیتیں عقیدہ توحید اور تردید شرک پر مشتمل ہیں, بڑی اہمیت رکھنے والی ہیں. اسلام کی دعوت ان کے اندر دی گئی ہے, تمام بنیادی اور اساسی بات ان کے اندر بیان ہوئی. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. ہانتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. يا اهل الكتاب اے اهل کتاب, لما تحاجون, تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے. ہاں سنو, تم اے لوگو جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں جس کا تمہیں علم ہے. فلما تحاجون, تو پھر کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے, اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی, لیکن تھے وہ حنیف, سب طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والے, اور مسلمان یعنی اللہ تعالی کے فرما بردار, اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں. بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا, اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, اور اللہ تعالی ولی ہے, کارساز ہے ایمان والوں کا. پہلی آیت میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی تھی اور توحید کے کلمے کی طرف, جو ساری کتابوں اور سارے نبیوں اور ساری شریعتوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے. الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اس کی طرف دعوت دی گئی تھی. خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں, اور بعض ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائیں. جیسا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا کہ وہ جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اس کو یہ حرام سمجھتے ہیں, چاہے اللہ کے نزدیک حرام نہ ہو. جس کو وہ حلال قرار دیتے ہیں اس کو یہ حلال سمجھتے ہیں, چاہے اللہ کے دین اور کتاب میں وہ حلال نہ ہو یا حلال ہو. تو یہ ہے رب بنانے والی بات. یہ تحلیل اور تحریم میں ان کی بات کو آخری بات سمجھنا اور اس کے مطابق چلنا یہی ہے ان کو رب بنانا. اتخذوا احبارم و رہبانہم اربابم من دون اللہ کی آیت کا یہی مطلب ہے. یہ سب باتیں شرک کی ہیں. حلال اور حرام قرار دینے کا منصب صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تحلیل و تحریم نبی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرنے والے ہوتے ہیں. نبی جب کسی چیز کو حلال یا حرام کہتا ہے تو یہ قطعی علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اب اس بات میں کوئی شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بات قطعی طور پر حلال ہے یا حرام ہے. یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں سے خطاب تھا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس وقت یہ نجران کا قافلہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے یہ اور پھر وہ مباحثے کے لیے تیار نہ ہوئے اور وہ صلح کر کے اور جزیہ دے کر واپس چلے گئے. تو یہ لوگ جب مدینے آئے تھے تو وہاں کے یہود مدینے میں رہنے والے جو یہودی تھے ان کے کئی عالم بھی اکٹھے ہو گئے اور ادھر یہ نصارہ تھے اس قافلے کے اندر ان کے عالم بھی تھے اور ان میں نصارہ میں تو ان کا بڑا پادری بھی آیا ہوا تھا. تو جب یہ یہود اور نصارہ کے عالم آپس میں اکٹھے ہوئے تو یہ بھی آپس میں جھگڑنے لگے. یہود یہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے طریقے پر تھے. خود وہ نصارہ کہنے لگے تم غلط کہتے ہو, ابراہیم علیہ السلام تو نصرانی تھے, وہ ہمارے طریقے پر تھے. یہ آپس میں ان کا جھگڑا ہو رہا تھا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات پیش ہوئی. وہ بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. نصارہ کہتے تھے کہ ہمارا طریقہ کار ان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے, یہ غلط کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور ان دونوں فریقین کی تردید فرمائی. دونوں کا دعویٰ غلط ہے, دونوں جھوٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ نصرانیوں کو کوئی تعلق ہے اور نہ یہودیوں کو کوئی تعلق اور لگاؤ, صرف نام ہی نام ہے, نام ہی لیتے ہیں, باقی کوئی بات نہیں ہے. اور نسبت غلط ہے اپنی جو ان کی طرف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر ان کی تردید کی اور فرمایا یا اہل الکتاب, دونوں گروہ ہیں, یا یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں, دونوں کا جھگڑا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آ کر انہوں نے یہی بات کی اور جھگڑے والی. تو اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب, کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ تم کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے, اور یہودیت جو ہے وہ تورات کے مسخ سے پیدا ہوئی. تورات کی تعلیم کو بگاڑا تو یہودیت پیدا ہوئی. موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی تھی, یہودیوں نے اس کے اندر خطا برید کی اور اس کے اندر تغیر تبدل کیا, تحریف کی, اور کئی باتیں اس کے اندر اپنی جانب سے ملائی, تو یہ یہودیت بن گئی. یہودیت موسیٰ علیہ السلام کے بگڑے ہوئے دین کا نام, اصلیت نہ رہی اور پھر وہ بگڑا ہوا دین یہودیت بن گئی. تو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور ان کے بعد یہ تورات کو بگاڑا یہودیوں نے اور یہ یہودیت بن گئی. اور نصرانیت جو ہے وہ انجیل کو بگاڑنے سے پیدا ہوئی. انجیل جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی, ان کے ساتھ تو بڑے بڑے حوادثات پیش آئے. ان کے حواری تو صحیح ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا رسول, اور ان کی نیابت کرتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد کئی قسم کے واقعات پیش آئے، تو بعد میں رومی جو بادشاہ تھے جو مشرک تھے انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اور پھر بہت سی غلط رسومات جو رومیوں کے ہاں پائی جاتی تھی وہ بھی انہوں نے نصرانیت کے اندر داخل کر دی، اور پولس کی تعلیم کے مطابق ابنیت کا عقیدہ بھی پیدا ہو گیا کہ مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا علیاذ باللہ، اور تین خداؤں والا عقیدہ بھی، اور باقی بھی طرح طرح کی رسومات باطلہ جو رومی مشرکوں میں پائی جاتی تھی وہ رسومات بھی داخل کر لی، تو یہ اصلی مذہب بگڑ گیا اور پھر یہ نصرانیت بن گئی۔ انجیل کی تعلیم کے بگڑنے سے نصرانیت بنی ہے، انجیل میں تحریف کی ان عیسائیوں نے اور ان کے پادریوں نے، ان کے مولویوں نے، اور وہ بگڑا ہوا دین نصرانیت ہے۔ وہ اصل انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کو بگاڑ کر، یہ بگاڑ والی بات ہمیشہ پیدا ہوتی ہے اس ملک کے اندر، آپ جانتے ہیں یہ بہت سی رسمیں جو آپ لوگ کرتے رہتے ہیں بالعموم، یہ ہندوؤں سے لی ہوئی ہے، خصوصاً موت کی رسمیں، دسواں ساتواں چہلم برسی وغیرہ جو ہوتا ہے یہ ہنود کی رسومات ہیں، لیکن اس ملک کے رہنے والے لوگ ہندو تھے، پہلے ہندو مذہب رکھتے تھے، یہاں ہزاروں سال ہندو مذہب رہا آریہ کے آنے کے بعد، تو ان کی رسمیں یہاں وہی آئی، یہ گانے شانے بھی باندھنے شادیوں کے اندر، یہ سب ہنود کی رسوم ہے، یہ ادھر سے عرب سے نہیں آئی، یہ ادھر سے آئی ہیں، یہ ہندوستان سے آئی ہیں، یہاں کے لوگوں نے اسلام میں داخل ہو گئے تو وہ چیزیں اسی طریقے سے رہی، جیسا کہ یہ چراغاں کی بیماری جو ہے، یہ معراج آتا ہے تو چراغاں کرو، یا یہ مجوسیوں کے راستے سے آئی، یہ عباسیوں کے زمانے میں مجوسی جب اسلام میں داخل ہوئے اپنی کچھ رسمیں بھی ساتھ ہی لائے، یہ چراغاں کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کر لی، جب کوئی ایسا دن آ جائے چراغاں کرو بھائی، خوب موم بتیاں جلاؤ اور خوب روشنی کرو، یہ وہ مجوسیت کا ذوق تھا کہ مجوسی آگ جلاتے ہیں، اس کو مقدس مانتے ہیں، اس راستے سے یہ چیزیں آئی۔ تو اسی طریقے سے نصرانیت جو ہے انجیل کی تعلیم کو بگاڑ کر، اور رومی جو پہلے مشرک تھے پھر اسلام میں داخل ہوئے قسطنطین کے زمانے میں، یہ خنزیر کو حرام ہونے حلال کرنے کا مسئلہ بھی پیدا ہوا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قسطنطین جو رومیوں کا بادشاہ تھا جب عیسائی بن گیا تو اس کے دور کے اندر یہ خنزیر کو بھی حلال سمجھ کر کھانا شروع کر دیا عیسائیوں نے، حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں ہر ایک نے کہا ہے کہ خنزیر حرام ہے، اس کو نہ کھانا، لیکن ان عیسائیوں نے یہ بھی کیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد انہوں نے یہ قصہ کیا، قسطنطین کے زمانے میں جب وہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہوا، تو یہ بگڑا ہوا جو ہے عیسائیت اور انجیل کا بگڑا ہوا دین اس کو نصرانیت کہتے ہیں۔ تو بتلاؤ ابراہیم علیہ السلام، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات آئی، ہزار سال سے بھی زیادہ وقفہ گزر گیا تھا جب تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل جب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے تو دو ہزار سال سے بھی زیادہ وقت گزر چکا تھا ابراہیم علیہ السلام، اور تورات اور انجیل کے بگڑنے سے اور اس کی تحریف سے یہ نصرانیت اور یہودیت پیدا ہوئی ہے، تو ابراہیم کیسے یہودی ہو سکتا ہے یا نصرانی ہو سکتا ہے؟ کچھ عقل کی بات کرو، جو کتابیں ان کے بعد نازل ہوئی ہیں اور پھر پہلے وہ ٹھیک تھی اور لوگ صحیح دین پر تھے، اور بعد میں پھر خود غرضوں نے اور غلط کاروں نے اس کو بگاڑ کر کے یہودیت بنا لیا اور نصرانیت بنا لیا، اس دین کی طرف تم ابراہیم کو منسوب کرتے ہو علیاذ باللہ، کتنی غلط بات ہے۔ ہاں حرف تنبیہ ہے، سنو انتم تم اے لوگو، یہود اور نصارہ سے خطاب ہے، تم نے جھگڑا کیا اس چیز میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ جھگڑتے تھے، کچھ تم کو علم تھا تھوڑا بہت، اس میں تو تمہاری بات جس میں کچھ علم ہو کسی حد تک تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کچھ علم ہے لہذا جھگڑ رہے ہیں، لیکن فلما تو حاجونا، کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں قطعاً علم نہیں ہے، ان کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو اور کیوں غلط بات ان کی طرف منسوب کرتے ہو؟ الیاذ باللہ کہ وہ یہودی تھے ہمارے طریقے پر تھے، یا وہ نصرانی تھے یہ نصارہ کے طریقے پر تھے، ان کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے، کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، غلط باتیں مت کرو، یہ سب جھوٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودین، یہودی ہونے کا معنی ہے کہ الیاذ باللہ تورات کی بگڑی ہوئی اور تحریف کی ہوئی تعلیم پر چلتے تھے، ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے یہودی اور نہ نصرانی، انجیل کی بگڑی ہوئی اور غلط سلط اور تحریف کی ہوئی تعلیم پر وہ چلتے ہیں، الیاذ باللہ وہ نہیں تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کانا حنیفن، وہ تو حنیف تھے، حنیف ہو سب طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والے، وہ حنیف تھے، اور اسی کی تعلیم اللہ نے دی تھی، حنفاء للہ، سب کو اللہ نے یہی تعلیم دی، نبی حنیف بن جاؤ، حنفاء للہ غیر مشرکین، نبی سب سے ہٹ کر ایک طرف لگ جاؤ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حنیف خلاصے کے طور پر یوں کہا جا سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والا، متدین بدین ابراہیم، اور ویسے حنیف کا معنی شاہ صاحب نے اس کی تفسیر اپنا ترجمہ فارسی میں جو فتح الرحمان ہے، فتح الرحمان فی ترجمہ القرآن، فتح الرحمان کے حاشیے پر لکھا ہے کہ جو شخص کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، جو بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے، اور جو ختنہ کرتا ہے اور جنابت کا غسل کرتا ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، وہ حنیف ہوتا ہے، خدا کی وحدانیت کو ماننے کے بعد یہ باتیں کرنے والا، یہ حنیف کی علامت ہوتی، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، جنابت سے غسل کرنا، یہ ملت ابراہیمیہ میں یہ بات ہے، مسلم ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم، یہ ضروری ہے۔ تو کوئی مشرق آدمی وہ حنیف نہیں ہو سکتا، حنیف اور مشرق آپس میں متضاد ہیں، ضد ہیں، ابراہیم تو حنیف تھے، خدا کی وحدانیت کو ماننے والے تھے، اور ما کان من المشرکین، وہ مشرق فرما ولیکن کانا حنیفا، ابراہیم تو حنیف تھے اور مسلم مسلمان تھے، آپ مسلمان ہونا اور حنیف ہونے کا ایک ہی معنی، کیونکہ اسلام کا معنی ہے فرما برداری، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اسلم، قال اسلمت للہ رب العالمین، اطاعت اور فرما برداری، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ہر وقت ہر لمحہ ہر بات میں اللہ کی فرما برداری کرتا، میرا تو مقصد ہی یہی ہے، حیات ہی یہی ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری، تو وہ تو مسلمان تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہ لوگ جھوٹے ثابت ہوئے، اللہ نے تردید کر دی، یہ اپنے آپ کو غلط طریقے پر منسوب کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یہ بگاڑ جو ہے اسی طریقے سے پیدا ہوتا ہے، آپ مثلا جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں یا مثلا حنفی کہتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے طریقے کار پر نہیں ہیں وہ، نہ سلفی اسلاف کے طریقے کار پر چلنے والے، لیکن دعویٰ کرتے ہیں، کام بالکل خلاف کرتے ہیں، عقیدے بھی خلاف رکھتے ہیں۔ آج کل اکثریت حنفیوں کی ایسی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدے میں بالکل مختلف ہیں، ان کے عقیدے کچھ اور تھے، ان کی کچھ اور، بہت سے قادری جو ہیں اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے جیسا کہ یہود اور نصارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. کجا شیخ عبد القادر جیلانی ان کا پاکیزہ عقیدہ، پاکیزہ عمل، پاکیزہ طرز عمل، اعلی درجے کی روحانیت، اور کجا یہ شرکیہ بات ہے. قادری ہونا مطلب ہے عرس کرو اور بدعات ارتکاب کرو، وہ قادری بن جائے گا. یہی حال ہے نقشبندی وغیرہ. چشتی کا معنی گانے بجانے والا آج کل سمجھا جاتا. خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ یا فرید الدین شکرگنج شیخ الاسلام رحمت، آج کل یہ کہ ان کے مزار پر جو دروازہ بنایا ہوا سال میں کھولو جی، لاکھ دو لاکھ آدمی گزر گیا، یہ چشتی ہو گئے مطلب، اور جنتی بھی ہو گئے سات دروازے سے گزر گئے. چشتی کا یہ معنی سن الیاذ باللہ، یہ لوگ نہایت ہی اعلی روحانیت کے مالک تھے اور بڑے توحید پرست اور متبع سنت. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے چشتیوں کی طرف یہ بات منسوب کرنی کہ گانے بجانے اور اس قسم کے رسومات کرنے والے تھے بالکل غلط. اس ملک کے اندر، اس بر صغیر کے اندر جتنا اتباع سنت چشتیوں میں پایا جاتا تھا اتنا کسی طبقے میں نہیں پایا تھا. یہ تمام بزرگ جتنے تھے، یہ علی اجویری رحمت اللہ علیہ یا نظام الدین اولیاء، اب یہ گنبد بن گئے، مزار بن گئے، چپسیں ہو گئی، سجدے ہونے لگے اور عرس لگے اور یہ ساری چادریں چڑھائی گئی. اسی مہینے میں سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر اس کو دھویا جاتا ہے ارک و گلاب سے، ارک اور گلاب کے ارک سے اس کو دھوتے ہیں، پھر اوپر چادر چڑھاتے ہیں، پھر حکومت کے نمائندے آ کر کے وہ چادریں چڑھاتے ہیں، وزیر ہوتا ہے یا اوقاف کا صدر ہوتا ہے. بتلاؤ کیوں کفر از کعبہ برخ عزت کجا ماند مسلمان. اوقاف پر قبضہ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے اور لوگ جو ہیں شرک اور بدعات سے باز آ جائیں. وہ خود بخود ہی انجام دے رہے تو بچاؤ دوسرے لوگ کیا کریں گے، کیا حال ہوگا. سمجھے، کوئی امتیاز نہیں بتلایا کہ چڑھاوے جو چڑھتے ہیں بھائی کچھ اس کے اندر ہی اصلاح ہو جاتی، کچھ وہ آمدنی ہوگی، آمدنی کو خرچ کر دو جی جہاں جہاں تمہارا جی چاہتا ہے، یا محکمے کے ملازموں کو ان کی تنخواہیں مقرر کر دو، وہ کھاتے پیتے رہیں، کوئی بات نہیں. تو علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی طرف جو اپنی نسبت کرے گا اور شرک والی بات کرے گا تو بڑا کاذب و جھوٹا ہوگا، جیسا یہودی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے. یہ بڑے مواحد تھے اور بڑے متبع سنت تھے غائب درجے کی. یہ تمام اسلاف جتنے بھی گزرے، اب گلبرگ میں رہنے والے جو بزرگ ہیں ان کی 100 کتابیں اور کتابیں حقائق تفسیر میں ہیں، تفسیر بھی لکھی ہے انہوں نے، تصوف میں کتابیں لکھی ہیں، مکتوبات ہیں، طرح طرح کی. شرک والی باتیں نہیں نظر آتی، شرک کی تردید نظر آتی. یہاں تک کہ ان کے پاس ایک جوگی آتا ہے عمل بتلانے کے لیے اور بڑی محنت خوشامد کرتے ہیں، مجھ سے یہ عمل سیکھنے، وہ نہیں سیکھتے، مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے اعمال کی. ہمارے پاس ایسے اعمال موجود ہیں جو اللہ کا قرب دلانے والے ہیں، تمہارا یہ محبت ہم کیا سیکھ کر کے کریں گے سونا بنانے کا. سونا بنانے کا عمل سیکھ لو مجھ سے، نہیں سیکھا انہوں نے، نہیں ضرورت ہم. انتہائی درجے کے متوکل اور پڑھاتے تھے یہ سب لوگ، علم والے تھے. خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عبادت کی اس قدر شیدا تھے، رمضان آتا تھا تو اور روزمرہ کا معمول بھی تھا، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم اور چار دو رکعت کے اندر پورا قرآن کریم اور چار پارے تلاوت فرماتے تھے خواجہ بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. ان کا عمل یہ تھا اور مجاہدہ اس قدر تھا کہ 20 برس تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پشت زمین پر لگا کر نہیں سوئے نہیں زمین پر، نیند بھی آئی تو ایسی بیٹھے عبادت کی ہے. 20 برس تک اتنا زبردست مجاہدہ کرنے والے لوگ